W bojowych nastrojach i tłumnie nadciągnęli kibice na Stadion Narodowy w Warszawie. Oczywiście wygrana. Myślę, że wygramy 2-1. No może w końcu zremisujemy. Ciężko będzie, ciężko. No za nami niecały kwadrans meczu Polska-Niemcy. Na Stadionie Narodowym jest Adam Malecki i Michał Olszański. No i co? Ciężko? No i komu ciężko? No ciężko jest także naszym reprezentantom, ale także i Niemcom. Myślę, że nie jest do końca łatwo. Jest 14 minuta spotkania. Wciąż bezbramkowy remis. To tacy takich dwóch bokserów wagi ciężkiej, którzy obserwują, patrzą, co robi rywal. Jak na razie to są takie przysłowiowe szachy. Polacy rozpoczęli całkiem dobrze, szczególnie ta prawa strona działa bardzo dobrze. Łukasz Piszczek i Kamil Grosicki, niezwykle szybki Kamil Grosicki, który gra tutaj na Erika Durma z Borussii Dortmund, który tak szybki nie jest. Do tego, to ciekawe, jest to piłkarz grający na lewej obronie, który jest prawonożny, czyli Kamil Grosicki sprawia mu całkiem dużo problemów. Jednak to Niemcy mieli najgroźniejszą sytuację. W 10 minucie bardzo groźny, kąśliwy strzał Tomasa Müllera zza pola karnego, ale Wojciech Szczęsny spisał się wyśmienicie, obronił ten strzał i jest wciąż bezbramkowy remis i 15 minuta spotkania. Adam Malecki, dziękujemy. Już za moment wrócimy na Stadion Narodowy, stamtąd serwis sportowy. Ratownicy w kopalni Mysłowice Wesoła robią wszystko, by stłumić ogień, który prawdopodobnie wciąż szaleje pod ziemią. Akcja poszukiwania 42-letniego górnika od poniedziałku, uwięzionego na głębokości prawie 700 metrów. Znów trzeba było tę akcję przerwać. Trzeba ograniczyć dopływ tlenu do wyrobiska. Jednocześnie w ten rejon będzie tłoczony azot. Rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jaros podkreśla, że decyzję w tej sprawie podjęto po konsultacjach z ekspertami z zakresu medycyny. Jeżeli zakładamy, że on jeszcze żyje, to tylko w sytuacji, gdy znajduje się w lutni, czy bezpośrednio przy lutni, którą wciąż jest tłoczone czyste powietrze. Jeżeli znalazł się poza jej zasięgiem, to ilość tlenu tam nie przekracza 3-4%, czyli no, szanse na przeżycie raczej nie istnieją. To już szósty dzień od wybuchu metanu. Ponad 30 górników trafiło wówczas do szpitali. Trzech z nich wciąż jest w stanie krytycznym. Diecezja Kielecka będzie miała nowego ordynariusza. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka zostanie nim biskup Jan Piotrowski. Biskup świeżo upieczony, zaledwie parę miesięcy temu został wyświęcony na biskupa pomocniczego w Tarnowie. Dziś przyznaje, że nominacja ta była dla niego dużym zaskoczeniem. Jest nowa misja, trzeba coś opuścić i to, co się kocha, aby tam iść i pracować w duchu tego wyzwania, które towarzyszy mojej wciąż jeszcze krótkiej posłudze biskupiej, głosić Ewangelię z miłością. Nowy biskup Kielecki przez wiele lat był związany z misjami, pracował m.in. w Afryce oraz w Peru i już teraz zapowiada, że nie zamierza zamykać się w swoim gabinecie w kurii. Ludzie myślą, że biskup siedzi w biurze. Ja obliczyłem, że w ciągu tygodnia zaledwie jestem 12 godzin w kurii diecezjalnej w rzeczach takich niezbędnych. Resztę to pochłania czas odwiedzin i myślę, że tego ducha nie straca, może jeszcze bardziej go jakoś uaktywnię na terenie diecezji kieleckiej. Ksiądz Jan Piotrowski zastąpi biskupa Kazimierza Ryczana, który kierował diecezją kielecką przez 21 lat, a teraz odchodzi na emeryturę. Nie będzie w tym roku tradycyjnych niemiecko-rosyjskich konsultacji międzyrządowych. Tygodnik Der Spiegel podaje, że wobec sytuacji na Ukrainie władze w Niemiec uznały takie spotkanie za bezsensowne. Niemcy i Rosja prowadzą konsultacje międzyrządowe od 1998 roku, ale jak podaje Der Spiegel, powołując się na źródła w niemieckim rządzie, ze względu na konflikt ukraiński w tym roku spotkania nie będzie. Konsultacje miały odbyć się pod koniec miesiąca równocześnie z tak zwanym dialogiem petersburskim, czyli spotkaniem rosyjskich i niemieckich przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Dziennik Tagesspiegel podaje tymczasem, że wiele niemieckich organizacji pozarządowych wycofało się z tegorocznej edycji dialogu. Z udziału zrezygnowali m.in. przedstawiciele Fundacji Heinricha Bölla, Amnesty International czy Greenpeace'u. Jako powód wymieniają wojnę na Ukrainie i presję na rosyjskie media i organizacje pozarządowe. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Berlinie też oczy wpatrzone w telewizor. No to teraz czas na sport. I ponownie łączymy się ze Stadionem Narodowym. Adam Malecki i Michał Olszański. Witamy serdecznie. Ostatnie dwie minuty to zdecydowana przewaga Niemców. Mieli bardzo dobrą okazję. Faulowany był tuż przed polem karnym Mario Götze i później podanie Tomasa Müllera i Hummels był o krok od tego, by przypadkowym uderzeniem pokonać Maćka Szczęsnego, Wojtka. I niestety byłoby dla nas niedobrze. Ale już jest tej chwili dobrze, bo jest 0 do 0, oddaliliśmy niebezpieczeństwo, ale rzeczywiście nie możemy pozwolić sobie na taką grę jak między 15 a 17 minutą. Trzeba atakować skrzydłami, trzeba powtórzyć akcję, kiedy Kamil Grosicki miał naprawdę bardzo ładny rajd, ostre dośrodkowanie, niestety niezakończone dobrym odbiciem głową bądź nogą. Później była jeszcze sytuacja, kiedy Arkadiusz Milik podawał do Roberta Lewandowskiego. Ten w swoim stylu bardzo szybko dostał się w okolice pola karnego. Tam wydawało się, że był poturbowany przez zawodników niemieckich, przez Boatenga, ale okazało się, że sędzia nie dopatrzył się żadnego przewinienia. Teraz atakują właśnie Polacy, tym razem lewą stroną. Jest dośrodkowanie, próba poszukania Lewandowskiego w polu karnym, ale obrona niemiecka to są fachowcy pierwszej wody. Niełatwo będzie ich pokonać. W tej chwili w dalszym ciągu 0 do 0 i 19 minuta tego spotkania. Adam, są już wyniki gry naszych rywali. Tak, powiedzmy o tym, co działo się w innych meczach grupy D. Irlandia rozgromiła Gibraltar 7 do 0. Czyli taki sam wynik, jaki był w meczu Polski z Gibraltarem, a Szkocja wygrała z Gruzją 1 do 0. Z innych ważnych informacji to ta żużlowa dotycząca Grand Prix na żużlu w Toruniu. Otóż mistrzem świata 2014 został Amerykanin Greg Hancock. To oznacza, że to jest jego trzeci tytuł mistrzowski w karierze. Ważna informacja dla nas, dla polskich kibiców jest taka, że Krzysztof Kasprzak już jest prawie pewien srebrnego medalu mistrzów świata. Jak na razie zawody jeszcze trwają. Jarosław Hampel uzbierał 7 punktów. To też dobra informacja. Przecież Jarek walczy o czołową ósemkę, która da prawo jazdy w przyszłym cyklu Grand Prix. Także obserwujemy, co się dzieje w Toruniu, no ale przede wszystkim to, co się dzieje tutaj na Stadionie Narodowym. Dodajmy jeszcze jedną informację tenisową. Zapewne fani Rogera Federera są usatysfakcjonowani. Szwajcar wygrał z Nowakiem Dziokowiczem i zagra w finale turnieju w Szanghaju z Gilles Simonem. Tyle na Stadionie informacji. Narodowie, tak, 20 minuta spotkania. Polska, Niemcy 0 do 0. Adam Malecki i Michał Luszański relacjonowali wydarzenia ze Stadionu Narodowego. Będziemy się oczywiście ze Stadionem Narodowym łączyć wielokrotnie. Teraz czas na informację o pogodzie. Noc z mgłą, gdzieniegdzie z przelotnym deszczem, ale ciepła. Od 10 stopni w Białymstoku i Zakopanem do 15 w Zielonej Górze. Jutro w dzień padać może na Warmii i Mazurach oraz na Suwalszczyźnie. Mniej stopni nad samym morzem w Gdańsku 15, w Kołobrzegu 17. A poza tym Olsztyn, Bydgoszcz i Szczecin 18, w Poznaniu 19, Wrocław, Katowice i Kraków 20, Łódź, Warszawa i Lublin 21, w Rzeszowie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Lista osobista. Never. Tylko ona mogła zrobić muzyczny obraz liczby pi. Na Stadionie Narodowym w dalszym ciągu 0-0. My teraz przenosimy się do studia Radia Łódź. Tam Maciej Werk, szef festiwalu Sound Edit 2014. Witaj. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie, Piotrze. Mówiliśmy już trochę o tym, co czeka nas w tym roku, ale po pierwsze było to dawno, po drugie wtedy byłeś świeżo w zasadzie po ogłoszeniu wszystkich wykonawców. Potwierdźmy raz jeszcze, że nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, wręcz rozszerzył się program tegorocznej 6. już edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit, który to festiwal odbędzie się w tym roku już za 2 tygodnie, 24 i 25 października w Łódzkim Klubie Wytwórnia. Pierwszego dnia wystąpi zespół Laibach. Dodam, że będzie to jedyna okazja na świecie, żeby usłyszeć te 3 utwory, które znalazły się na rocznicowej epce poświęconej 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Potem wystąpi Karol Bartos, czyli były członek, który również współkomponował najważniejsze i najbardziej chyba znane przeboje grupy Kraftwerk, jeśli można tak powiedzieć. Potem na małej scenie wystąpi Jordan Rainey, która kiedyś już na festiwalu Sound Edit gościła z zespołem The Eden House, a tym razem zagra solowy koncert. Oczywiście od rana odbywają się warsztaty, koncerty zaczynają się o godzinie 19. Wszystkie szczegóły powtórzę pewnie po raz kolejny www.soundedit.pl. A w sobotę zaczynamy oczywiście warsztatami, potem na scenie głównej pojawi się Patrick Wolf, Lech Janerka, potem będzie krótka gala wręczenia Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem, a potem pojawi się John Cale i kolejny nowy punkt programu. Po koncercie Johna Cale'a na małej sali zagra Wojtek Pilichowski, zaprezentuje swój zupełnie nowy materiał z płyty Intro, a potem Howie B zamknie wszystko pięknie setem DJ-skim. Powiedz, ponieważ niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że ten festiwal to jest trochę takie autorskie, w twoim przypadku, spełnianie własnych marzeń. Co w tym roku jest dla ciebie najważniejszą pozycją? Ja wiem, że wszystkie dzieci są równie ważne. Wszystkie dzieci są nasze. I równie ważne, ale pewnie masz coś, co przez chwilę nie jako szef tej imprezy, tylko po prostu fan muzyki. Na co czekasz najbardziej? Wiesz co, trzymam w ręku płytę, z której zagramy za parę chwil. John Cale, Shifty Adventures in a Nookie World. Nookie Wood. To jest płyta, która absolutnie mnie powaliła. Płyta z roku 2012, dotychczas ostatnia jego płyta w dyskografii. Wyprodukowana zresztą przez wspaniałego producenta Danger Mouse'a. No i to jest taki moment, na który czekam, bo nigdy nie widziałem pełnego koncertu Johna Cale'a. Jest to człowiek legenda, nie tylko jako wykonawca, jako były członek Velvet Underground, ale dla mnie również jako producent. I za to właśnie dostanie również Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. Wyprodukował dla mnie jeden z najważniejszych albumów w historii muzyki rockowej, czyli pierwszą płytę zespołu The Stooges, między innymi. I bardzo cieszę się, że pojawi się Lech Janerka i również odbierze nagrodę za szczególną wrażliwość muzyczną i kunszt słowa. Bo to jest dla mnie najważniejszy polski artysta i zawsze, kiedy z nim rozmawiam i mu to mówię, to mówi mi, żebym nie gadał głupot. Jeżeli chodzi o Cale'a, domyślam się, że zagra materiał ze swojej ostatniej płyty, ale czy masz trochę więcej danych na temat tego, czego możemy oczekiwać w ogóle po jego koncercie, repertuarowo? Nie, zupełnie. Znaczy wiem, że przyjeżdża z pełnym składem, no bo to akurat wiem, będzie to pełny skład, cały zespół. Podejrzewam, że pewnie koncert będzie miał charakter przekrojowy twórczości Cale'a z naciskiem zapewne na ten ostatni album, chociaż nie wiem, zupełnie. Myślę, że artysta to będzie nieprzewidywalny dla wszystkich. Artysta nieprzewidywalny. Artysta nieprzewidywalny, dokładnie. Zagrajmy teraz w takim razie coś przewidywalnego, czyli właśnie tą ostatnią płytę. Entered the city on the night. I felt that something's wrong. Buildings were empty, lights were on, and we were running lost. I heard you whisper in my ear that you were coming back this year, looking to make an exception this time. We know it's coming down. Hey, wake up. I wanna talk to you. Hey, wake up. I wanna talk. was wrong. It's very clear we've done too long. I wanna talk to you, John Cale. Gwiazda Festiwalu Sound City 2014. Maciek, ostatnia sprawa. Najbardziej małomówny człowiek na świecie, czyli Lech Janerka, wyjątkowo na potrzeby Festiwalu Sound City zgodził się poopowiadać, tak? Tak, będzie też spotkanie z Lechem w sobotę 25 października. Spotkania w ogóle będą z większością wykonawców, bo będzie w piątek spotkanie z Karlem Bartosem, będzie spotkanie, sesja Q&A, taka pytanie-odpowiedź również z zespołem Laibach i w sobotę z Lechem. Także wszystkie szczegóły, raz jeszcze powtórzę, www.soundedit.pl, tam pełen program festiwalu, który już za dwa tygodnie w Łodzi. No, ale spotkanie z Lechem to coś, bo jak mówimy, bardzo rzadko zgadza się na takie rzeczy. Bardzo dziękuję. To zagrajmy Lecha z tej okazji. Zapraszamy na Sound Edit. Zapraszam do Łodzi. Tytuły piosenek Lecha Janerki świetnie komentują w zasadzie wszystko. Niestety muł pancerny trochę mógłby skomentować postawę Niemców. W dalszym ciągu 0-0, ale mocno przycisnęli końcówka pierwszej połowy meczu Polska-Niemcy już za chwilę. Teraz komentuje Lech Janerka raz jeszcze. Nam się kończy XX wiek. Ewo, rewoja, ewo, rewoja, ewo, rewoja, ewo, rewoja. Rozwijać się i zmieniać chcę. Myślę i do nich lgnę. Arsenały pełne, napiwać czas. Rozmach daje szansę, a wiedza strach. Ewo, ewo, ja. Ewo, ewo, ja. Ewo, ewo, ja. Ewo, ewo, ja. Rozwijać się i zmieniać chcę. Końcówka pierwszej połowy meczu Polska-Niemcy. Adam Malecki, Michał Olszański, Stadion Narodowy. Jest 42. minuta spotkania, wciąż bezbramkowy remis, ale ci Niemcy są niezwykle silni. Widać, że to są mistrzowie świata i choć mówi się o tym, że są trochę w gorszej formie, to jednak widać, że potencjał w tej drużynie, można powiedzieć, że drzemie trochę, ale jest ogromny. Oni rzeczywiście tak jakby patrzyli na to, co Polacy zrobią, obserwują, czekają, aż Polacy swoje akcje rozegrają i potem wystartują z tymi bardzo groźnymi kontrami, które teraz przed chwilą mogło się skończyć kolejną niebezpieczną sytuacją. Thomas Müller, który tak naprawdę w polu karnym krąży jak taka pirania, szuka tej sytuacji, kiedy będzie mógł strzelić gola. Wojciech Szczęsny jak na razie radził sobie całkiem nieźle. Jedna z takich najbardziej niebezpiecznych sytuacji, strzał Boatenga odbity przez Grzegorza Krychowiaka. Piłka trafiła właśnie do Müllera, który stał sam na sam z Wojciechem Szczęsnym. Piłka na szczęście była za daleko od Niemca. Musnął ją tylko palcami i Wojciech Szczęsny mógł tę piłkę wyłapać. My też mamy swoje sytuacje, ale to są akcje chaotyczne, z których za dużo nie wynika. To jest długa piłka przeważnie w stronę Arkadiusza Milika i Boatenga, która jest jednak wychwytywana przez te dwie niemieckie wieże, czyli Maca Hummelsa i Jeroma Boatenga. Moim zdaniem ta pierwsza połowa jednak troszkę rozczarowuje, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Nie ma płynnych akcji, chociaż teraz Niemcy wyprowadzają ten Belarabi znakomicie, ale broni Wojciech Szczęsny. Mamy tutaj, proszę Państwa, zawodnika w drużynie niemieckiej, debiutującego w reprezentacji, Karim Belarabi z Bayeru Leverkusen, grający z numerem 11, w takich ostrych, pomarańczowych butach. Szaleje ten chłopak na lewej stronie i coraz bardziej niebezpiecznie zagraża Wojtkowi Szczęsnemu. Tak naprawdę nikt nie spodziewał się, że ten chłopak dzisiaj wystąpi. Mówiło się o tym, że może pojawi się pod koniec, że trener Joachim Löw da mu szansę, bo wszyscy mówią o tym, że to jest niezwykły talent, podobnie zresztą jak Mario Götze. Patrzymy na niego i podziwiamy. Taki malutki środki, filigranowy, ale porusza się z gracją. Mario Götze rzeczywiście jest tym dzieckiem niemieckiego futbolu. Gra wspaniale i co chwilę stwarza wyborne sytuacje swoim kolegom. Ja zaryzykuję tezę, że gdyby Thomas Müller był w formie z Mistrzostw Świata, to my byśmy już przegrywali, proszę Państwa, bo dostał rewelacyjną piłkę przed środkiem i tak jakby zabrakło mu pary. Nie miał tej szybkości, nie miał tego błysku, który spowodował, że podczas Mistrzostw Świata był gwiazdą tej imprezy. Zatem Niemcy troszkę rozczarowują, ale z czasem, z każdą minutą uzyskują jednak większą przewagę nad naszą reprezentacją, która troszkę bezbarwna, jakby nie potrafi stworzyć klarownej, czystej sytuacji pod bramką niemieckiego bramkarza. Rzeczywiście, ale widać, że Adam Nawałka ustawił tak drużynę, ustawił tak te zasieki, żeby głównie skupić się na obronie. I rzeczywiście ta obrona całkiem nieźle funkcjonuje. Kamil Glik i Łukasz Szukała w środku wyłapują piłki. Kamil Grosicki, który gra całkiem dużo, zaczął w ataku. Teraz jest rzut rożny dla Niemców. Niebezpieczna sytuacja i strzelał właściwie z 5 metrów Mats Hummels tuż nad poprzeczką. Na szczęście ta piłka nie trafiła do bramki Polaków. To specjalność Matsa Hummelsa, bardzo dobrze rozpoznawalnego piłkarza z Borussii Dortmund, lubianego w Polsce, ale on ma apetyt na gola na Narodowym. To już druga sytuacja, kiedy bardzo blisko Wojtka Szczęsnego próbuje swoich sił. Raz był blisko, teraz może nie tak blisko jak wtedy, ale jednak Niemcy stwarzają coraz więcej sytuacji podbramkowych i my musimy coś z tym zrobić. No trzeba przenieść ciężar gry na ich połowę, pod bramkę Neuera. Kończy się w tej chwili pierwsza połowa. 0-0, proszę Państwa, to jest dobry wynik, biorąc pod uwagę to, jak wyglądała gra w pierwszej połowie. Tak, powiedzmy jeszcze tylko o żółtych kartkach, bo taką ujrzał w 20 minucie Łukasz Szukała, a także z drugiej strony Jerome Boateng, czyli 0-0, 1-1 w kartkach. Czekamy na drugą połowę spotkania. Ostatnio Lecha w liście osobistej, ale jest okazja i to znakomito. Teraz trochę na uspokojenie nerwów w przerwie meczu. wraps around you in the dark. Come along with me. Come along away. Not to ask the question that's been on your lips all the way. Spit it out. The words come out. Yeah. Oh, it's already. Oh, not as heavy as before. Come along. Come along, come along with me. Yeah. Doesn't matter when it mattered yesterday. And tomorrow ain't too far. Yeah. Come along. From small beginnings. Come along. Trochę mi głupio, bo zapomniałem na jakiś czas w liście osobistej o Finku. Oczywiście niesłusznie. Może dlatego, że pojawił się ten facet, Perfume Genius. Don't let them in. We have zrealizowany na Islandii solowy projekt Markety Irglowej, wokalistki Once in the Swell Season. Na Stadionie Narodowym 4:15 drugiej połowy. W dalszym ciągu 0-0. Skalper. Łączymy się ze Stadionem Narodowym. Prowadzimy 1-0. Tak jest, niesamowita akcja. To wydawało się, że to Niemcy teraz będą stwarzać takie sytuacje, które mogą zagrozić naszej bramce, ale piłkę tutaj wyłapał Jakub Wawrzyniak, pognał nią, podał do Roberta Lewandowskiego, ten odrzucił do środka. Długa piłka jodłowca w stronę Roberta Lewandowskiego, który szybko przemieścił się pod pole karne. Tam jednak Matt Hummels wybił piłkę, która trafiła pod nogi Łukasza Piszczka. Łukasz Piszczek spojrzał, lekko wrzucił w pole karne wprost na głowę Roberta Lewandowskiego, który wyprzedził wychodzącego z bramki Manuela Neuera i strzelił głową do bramki. Jest 1-0 dla Polski. 52 minuta spotkania. Nic lepszego nie mogło się nam zdarzyć niż taki właśnie początek tej drugiej połowy. Zastanawialiśmy się, jak wyglądała przerwa w szatni. Co trener Nawałka powie naszym piłkarzom, bo ten ostatni kwadrans pierwszej połowy pokazywał, że jest różnica klasy między Niemcami a Polakami. Baliśmy się o to, jak to będzie wyglądało w drugiej połowie. I ten łód szczęścia nam się przydał, bo to była taka szarpana akcja na początku, a później nos Roberta Lewandowskiego. Świetna współpraca z Piszczkiem i mamy 1-0 dla polskiej reprezentacji w 50 minucie spotkania. Fantastyczny początek drugiej połowy. Szanowni Państwo, 1-0 dla Polski. Sportowo we wspaniałych nastrojach kończymy w takim razie listę osobistą. Michał Jakubik, Anna Gacek, Piotr Metz. Trzymamy kciuki, to dopiero początek drugiej połowy. Do usłyszenia. Autopromocja. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Echnaton i Eris. Autorskie słuchowisko Ingmara Wilkista. Występują Magdalena Kuta i Andrzej Mastalerz. Musimy być dzisiaj jeszcze o kilku, załatwimy sprawę i... No to trzeba było mnie tu nie zostawiać samej. A ten, kim on jest? Nauczycielem chyba. I co zrobił? Gadał, malował, słuchał, rysował, pisał, myślał. Różne takie. Nie, nudne i głupie. To jutro po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wgryź się w kujawsko-pomorskie menu kulturalne. Festiwal muzyczny, operowy i teatralny oraz konkursy pianistyczne na najwyższym poziomie. Kulturalne dania podajemy co roku w Bydgoszczy, Toruniu i Szafarni. Wgryź się w kulturę. Wejdź na menu kulturalne kujawsko-pomorskie.pl. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Żegnamy reklamy. Minęła 22. Mamy sobotę, 11 października. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. 1-0 dla biało-czerwonych. Polska prowadzi w meczu z Niemcami. Za moment wracamy na Stadion Narodowy. Ponad 500 ofiar walk o syryjskie Kobani. Islamiści znów o